Köşe mavete atınlar deliyete kazan lahmete ya Allah ya Allah Allah. Çok köşe mavete mahatın beri deliyete duazın rahmete ya Allah ya Allah. Çok köşe mavete mahatın beri deliyete duazın rahmete ya Allah ya Allah. Rahmet her aliye cihane jibin zulme wan azad ki bidvin el dor qurane yekitiye de khanawan u hem birat ya imane em tevhatin berderiyete u jide duazın ya ilahi derilme bek deriye nesra kulme bek menehil be cevap menehil bi cevap deriye hidayeti hem bekel ümmeti geç bir kep nusreti ya Allah.